मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। हम तुम हम दया बाती रे, हम तुम हम दया बाती रे, सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। अनहद के जैसा कोई गीत है नहीं, अनहद के जैसा कोई गीत है नहीं, अनहद के जैसा कोई गीत है नहीं, पीर जैसा कोई मीत है नहीं, पीर जैसा कोई मीत है नहीं। मुर्शिद से है यारी रे, धन्य जिसके मुर्शिद से है यारी रे, सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। सच्चिदानंद को जाना हमने, सच्चिदानंद को जाना हमने, सच्चिदानंद को जाना हमने, अब तो दिन रात उत्सव मने, अब तो दिन रात उत्सव मने। परम मित्र की पाती रे, मिली मुझे परम मित्र की पाती रे, सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो। बिना जीवन का क्या अर्थ है। मित्र बिना जीवन का क्या अर्थ है, मित्र बिना जीवन का क्या अर्थ है, गुरु के बिना जिंदगी व्यर्थ है, गुरु के बिना जिंदगी व्यर्थ है। गोविंद से मैत्री करो साची रे, गोविंद से मैत्री करो साची रे। सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो मेरे मीता ओ साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे। साथी रे, सुनो मेरे मीता ओ साथी रे।